Сёлета ў снежні яму стукне 77, а ў маладыя гады любілі мы віно тры сямёркі. Яно было ім даступнае сваёй цаной і вясёла забірала, як казла за рогі. Даўні сябр мой Іван Бурсаў цяпер зрэдчас тэлефануе з Масквы, пачуе голас і маладзею душой, бо ў маладосць вяртаюся. Бурсаў, Караткевіч, Кляўко, Нядзвецкі, дружная сябрына, лёгка пісалася і выпівалася і закусвалася. Іван шмат перакладаў беларускай паэзіі на расійскую мову. Толькі асобнымі кнігамі ў ягоных перакладах выйшлі Бураўкін, Караткевіч, Зуёнак, Цвірка, Лось. Маіх некалькі зборнікаў пераклаў Іван. Гэта Евдакія Лось распавядала Бурсаву пра сваю разгубленасць. На прыёме у польскім консульстве запрасіў Евдакію на танец гадэраўскі консул. Танчыла і думала, што сказаць па-нямецку. Ды ўсе словы вылецелі з галавы, толькі помнілася «хэндэхох», што значыць «рукі ў гору», і ўвесь танец прывагалася сказаць ці не. Ні адна лось ласа паглядала на Івана Бурсава. Паклонніц ён называў непрыземлена «пцічкі». Чародамі веліся птушачкі, каля лірыка, перакладчыка, казачніка. Вершы для дзяцей, казкі выходзілі шалёнымі накладамі і разыходзіліся ім гненна, як у казцы. Лірыка нараджала чытачоў казак, загадак і дасціпных пацешак з хітрынкай, з усмешкай. У застольнай бяседзе мы называлі Івана старэйшым братам, бо ў Савецкім Саюзе расеец, які яшчэ пад стол пехатой хадзіў, быў старшым братам, а любы стогадовы дзед іншай нацыянальнасці быў малодшым братам. Хоць у Івана Цярэнцевіча, мы казалі Цярэшкавіча, маці была беларуская, ды і сам ён сябе лічыў беларусам. Але калі выпадала Івану чарга ісці ў краму па вогненную ваду, мы лёзунгавалі «Ідзёт па правільнаму курсу наш старшы брат Весёлы Бурсаў». А болей сур'ёзна казаў я багатым на ласку сябру свайму. Хоць сільна, как смерць, любовь, но сільней прывычка. Ваня, ветачку гатовь, пралетает птічка. І чытачы дзіцячай раслі, цяпер яны ўжо дарослыя.